byłych. Będą też doświadczenia muzyczne. Zadba o nie Joanna Lewandowska. Lata idą na złom, wiara idzie na złom, ten żal jest nie do uciągnięcia. Biuro Myśli Znalezionych. Jutro, tuż po 21. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 stycznia, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Ksiądz ze wsi Wicina w Lubuskiem z zarzutem prezentowania uczniom czynności seksualnej może mu grozić nawet 12 lat więzienia. Protesty w Koninie przeciwko decyzji Brukseli o zamknięciu elektrowni Adamów. Politycy niestety nas zawiedli. Apelujemy o poparcie naszego sprzeciwu. Grecy wybiorą jutro parlament. To głosowanie budzi duże zainteresowanie we Francji. Prokurator stawia księdzu ze wsi Wicina w Lubuskiem zarzut prezentowania czynności seksualnej dzieciom i zmuszania ich do udziału w tej prezentacji podczas lekcji religii. Grozi za to od 2 do 12 lat więzienia. Sprawa ujrzała światło dzienne kilka dni temu, po tym jak 11-letni uczniowie opowiedzieli o przebiegu lekcji rodzicom. Ci powiadomili policję. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o przesłuchanie całej klasy. Ono odbyło się w obecności psychologa. Uznano, że relacje uczniów można uznać za wiarygodne. Wczoraj ksiądz został zatrzymany w charakterze podejrzanego, a dziś doprowadzono do prokuratury rejonowej w Żarach na przesłuchanie. Tam usłyszał zarzut. Prokurator zastosował wobec niego poręczenie osoby godnej zaufania. Zawiesił go też w czynnościach nauczyciela katechety. Według nieoficjalnych informacji mężczyzna nie przyznaje się do winy. Kilkudziesięciu energetyków i górników protestowało w centrum Konina przeciwko decyzji Komisji Europejskiej o zamknięciu elektrowni Adamów. Siłownia ma zniknąć z mapy gospodarczej Turku za 2 lata, bo nie spełnia unijnych norm. Górnicy i energetycy żądają, by Unia dała jej czas, dopóki nie wyczerpią się pod Turkiem zasoby węgla, z których elektrownia korzysta. Politycy niestety nas zawiedli. Apelujemy o poparcie naszego sprzeciwu poprzez wpisywanie się na dostępne listy. Dlaczego pan podpisuje tę petycję? Trzeba wesprzeć ludzi, którzy za chwilę mogą pracę stracić. Miasto może wymrzeć, stanie się miastem emerytów. Żeby miasto być może miało jeszcze ciepło przez jakiś czas, bo za chwilę po zamknięciu elektrowni wiadomo, jest to za krótki okres, żeby zabezpieczyć miasto od tej strony. No niezbyt ciekawie to wygląda. Podpisy pod petycją zbierane będą do końca stycznia. Na początku lutego dokument trafi do Brukseli. Likwidacja elektrowni Adamów to utrata około 5000 miejsc pracy. Wybory w Grecji wywołują wielkie zainteresowanie nad Sekwaną. Komentatorzy są podzieleni w opiniach co do przyszłości tego kraju po ewentualnym dojściu do władzy radykalnej lewicy. Grecy jutro wybiorą parlament. Skrajnie prawicowy Front Narodowy kibicuje radykalnej lewicy z partii Syriza i trzyma kciuki za jej sukces. Nie chodzi jednak o orientację polityczną tego ugrupowania, lecz o jej zdecydowanie wrogie stanowisko wobec Unii Europejskiej i polityki zaciskania pasa. Taka postawa zgadza się z poglądami francuskiej skrajnej prawicy, która marzy o wyprowadzeniu Francji z Unii ze strefy wspólnej waluty euro i o likwidacji układu z Schengen, co pozwoliłoby na przywrócenie granic. We Francji poza Frontem Narodowym Syrizę popiera także skrajna lewica, ta część członków partii socjalistycznej, która zarzuca prezydentowi Hollande'owi liberalne ciągoty oraz ekolodzy. Niezależni eksperci podkreślają, że dojście do władzy w Grecji radykalnej lewicy jest ważne nie tylko dla losów tego kraju, ale i dla przyszłości całej Unii Europejskiej i wymaga od Brukseli skoordynowanych i zdecydowanych kroków. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Były brytyjski premier Tony Blair współpracował blisko z nieżyjącym libijskim dyktatorem, pułkownikiem Muammar Kaddafim. Pisywał do niego osobiste listy i wyrażał żal, że sąd nie pozwala mu wydać libijskich emigrantów. Taki list opublikowali adwokaci 12 Libijczyków i Somalijczyków, którzy domagają się odszkodowań od brytyjskiego rządu. Ujawniony list z 2007 roku, pisany na oficjalnym papierze z godłem Downing Street, dostał się w ręce opozycji podczas walk o Trypolis w końcowej fazie libijskiej rewolucji. Tony Blair zwraca się w nim do drogiego Muammara z przeprosinami, że jego rząd przegrał w sądzie sprawę o deportację do Libii 2 opozycjonistów w związku z obawami, że byliby źle traktowani. Tony Blair dodaje, że jest bardzo zawiedziony tym orzeczeniem i kończy: jak zawsze twój Tony. Ten list dowodzi prawdziwości zarzutów wysuwanych przez libijskich uchodźców, że brytyjski rząd był gotów wydać ich na tortury. W ostatnich latach reżimu Kaddafiego jego agenci bywali też często w Londynie, próbując zastraszać i werbować emigrantów do współpracy. Jest to już kolejna taka żenująca sprawa. 2 byłych libijskich opozycjonistów zaskarżyło Londyn o podstępne wydanie ich Kaddafiemu na tortury i długie lata więzienia. Rzecznik Tony'ego Blaira oświadczył, że nie jest tajemnicą, iż Wielka Brytania podjęła współpracę z Libią w walce z terroryzmem, ale dodał, że były premier był za zawsze przeciwny stosowaniu tortur. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Teraz już sport i Michał Gąsierowski. I złe wieści z Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Polacy przegrali z Danią 27-31 w ostatnim meczu fazy grupowej. A złe tym bardziej, że to oznacza spotkanie ze Szwecją w kolejnej rundzie. Szwedzi są wicemistrzami olimpijskimi, więc mówiąc najdelikatniej jak się da, łatwo z nimi nie będzie, to pewne. Radwańska na tak, Janowicz na nie. W Australian Open Polka pokonała w dwóch setach Amerykankę Lepczenko do 0 i do 5. W kolejnej spotka się z Venus Williams, a z każdą rundą poziom rośnie. Teraz tu już wiadomo, zawsze już będzie pod górkę, to jednak jest drugi tydzień. Są to dziewczyny, które są albo rozstawione, albo dziewczyny, które wygrały z rozstawionymi, które są w bardzo dobrej formie, więc tu już nie ma żadnych łatwych meczów i tutaj trzeba od początku do końca grać najlepiej, żeby wygrać każdy mecz. Jerzy Janowicz miał dziś pecha, grał nieźle, ale w kluczowych momentach minimalnie lepszy był zawsze Hiszpan Feliciano Lopez. Polak przegrał w trzech setach do 6-4 i 6 i nie mógł uwierzyć, że tak to się skończyło. Mam mieszane uczucia odnośnie tego meczu, bo czułem się, że mogę ten mecz wygrać. Czułem się tak naprawdę, jak ja bym cały czas prowadził, więc no, jestem troszeczkę zdziwiony. Do kolejnej rundy awansowali między innymi w turnieju pań Białorusinka Azarenka i siostry Williams, a w męskim Japończyk Nishikori, Szwajcar Wawrinka i Serb Djokovic, który po meczu jak zwykle urządził show. Dziś jest 24 stycznia, a to urodziny mojej mamy, więc byłoby świetnie, gdybyście mogli ze mną zaśpiewać. Happy birthday! Happy birthday to you. W piłkarskim świecie sensacja goniła sensację. W 1/16 Pucharu Anglii odpadły Chelsea, Manchester City, Tottenham i Swansea, a Liverpool bezbramkowo zremisował i podobnie jak Manchester United musi powtórzyć mecz. W Hiszpanii Real Madrid wymęczył zwycięstwo 2-1 z Cordobą, a Ronaldo zobaczył czerwoną kartkę po tym, jak kopnął jednego z rywali. Barcelona rozgromiła za to Elche 6-0. Messi strzelił 2 gole, a Przemysław Tytoń, który broni w Elche, nie ma najlepszego wieczoru. W Pucharze Narodów Afryki trener Henryk Kasperczak też jest zły, choć pewnie nie tak jak Tytoń. Prowadzone przez niego Mali prowadziło 1-0 z wybrzeżem Kości Słoniowej, ale dało sobie strzelić gola w 87 minucie i zremisowało 1-1. Co poza tym w sporcie? Robert Kubica i Maciej Szczepaniak w rajdzie Monte Carlo wygrali dziś jeden odcinek specjalny, a w dwóch pozostałych zajęli drugie miejsce. Kamil Stoch zajął 7 miejsce w konkursie w Sapporo, a Justyna Kowalczyk zrezygnowała ze startu w sprincie w Rybińsku i z jutrzejszego biegu łączonego prawdopodobnie też zrezygnuje. My na pewno nie zrezygnujemy. Już teraz zapraszam jutro na trzecią stronę medalu od 17. Noc mroźna w centrum i na zachodzie i tu będzie padał śnieg i śnieg z deszczem. Sam deszcz na południowym wschodzie, bo tu termometry pokażą stopień lub 2 powyżej zera. Jutro słońce wyjrzy tylko na północnym zachodzie Polski, nad resztą kraju chmury i będzie padać śnieg lub deszcz. W Zakopanem termometry pokażą minus 3, w Katowicach i Łodzi minus 1, w Bydgoszczy i Suwałkach 0, plus 3 stopnie będą w Szczecinie i Lublinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jeśli chcesz, kochanka, kwintesencja męskiego romantyzmu, to wypełnię każdą z twoich próśb. Michał Łanuszka śpiewa piosenki Koena z Towarzyszeniem Kwartetu Smyczkowego w nowych tłumaczeniach zaakceptowanych osobiście przez mistrza Leonarda. W tańcu wieć ku dzieciom, które tak nas pragną mieć. Łanuszka, Koen, na żywo w Trójce, już dziś, tuż po 22. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4sieci.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Moja kołysanka jest z lubuskiego ginu. Potrzesz butelkę i możesz od razu mieć 3 życzenia.

kochanie, jak dzień. Będę wył po nocy, to jak sen, kochanie, jak sen. Spijamy noc z butelki, by jak te ćmy, jak para ciem. Szukać w tunelu światełka, to ci się śni, to śni się mnie. Dopóki śnimy, żyjemy w tym śnie. Niech nikt nas budzić nie próbuje, bo życie odbierze, życie popsuje. To jak sen, kochanie, jak sen. Co chroni nas wina mocą, i ty to wiesz, i ja to wiem. Nigdy dość tych nocy. Szukar, ja nie mogę. Sometimes she's clear, lays spread out before me as her body wants to. We'll be right back. Kiedyś strasznie trudno było zagrać w radiu Unplugged. Teraz po prostu z płyty kompaktowej. Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek w liście osobistej pojawili się wcześniej. To był zespół, który, mówiąc trochę złośliwie i na skróty, specjalizował się w coverach i w przerabianiu utworów w taki sposób, żeby nikt nie był w stanie tego rozpoznać. Teraz mamy 5,5 minuty. Zobaczymy, kto pierwszy. She's gone, I don't know why, until the day I times I cried. She didn't even say goodbye. She didn't take the time to lie. Bang, bang. Shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. The following is a series of high-frequency tones. Wokalnie zestarzyli się tak sobie. Instrumentalnie moim zdaniem jak najbardziej. Jeżeli ktoś jeszcze nie zgadł, to niech się jeszcze trochę pomęczy, nie powiem. Przed nami teraz jeden z najważniejszych polskich utworów rockowych lat 70. Tak jak już wspomniałem na początku, listy osobistej mógł śmiało konkurować na tle tego, co progresywny rock europejski wówczas nam prezentował. To, że w Jałcie w 45 źle podzielono z naszego punktu widzenia Europę, spowodowało, że tak naprawdę jest pewną ukrytą tajemnicą dla muzycznych koneserów. Autor, siła sprawcza tego utworu i całej twórczości zespołu Skaldowie, Andrzej Zieliński, przypomni nam genezę Krywania. Krywań zaczął się dokładnie w domu, tu w Krakowie na Stachowica. Pewnego dnia, kiedy byłem zajęty swoimi ćwiczeniami na fortepianie, bo jak wiadomo uprawiałem klasyczną muzykę na fortepianie, ale w przerwach sobie coś tam improwizowałem, tworzyłem jakoś tak powiedzmy koncepcyjnie i miałem taką potrzebę. I pewnego razu moja mama weszła do pokoju, z kuchni przyszła. Jak ordowita góralka, mówi: Andrzejku, jest taka ładna piosenka góralska. I zaczęłam śpiewać. Mówi, to by można było bardzo ładnie, powiedzmy, zaaranżować, przerobić na muzykę rockową. Może byś to opracował jakoś na nowo. No ja posłuchałem tego. Ten temat był oczywiście mi znany i sobie tak go poukładałem i od tego tematu się zaczęło, że najpierw zaaranżowałem sam temat z tymi mocnymi riffami gitarowymi, a dopiero później do tego doszły wszystkie solówki hammondowe przede wszystkim, bo tam głównie gra hammond i skrzypce. Tam nie ma gitarowej solówki. Gitara jest tylko instrumentem, jak to powiedzieć, pomocniczym. W każdym razie, albo klimatycznym, w każdym razie zrobienie z tego jakiejś większej formy to była kwestia czasu, że ten utwór najpierw miał powiedzmy około 3 minut normalnie jako temat, a później dopiero się rozwijał coraz bardziej. No i do tego doszły w trakcie tej improwizacji cytaty z muzyki klasycznej i czy Borodina, czy powiedzmy Bacha. Także to była cała taka ewolucja, że ten utwór się rozwijał w trakcie, jak go wykonywaliśmy nieraz na scenie, że był najpierw powiedzmy 10-minutowy, a później się zrobił coraz dłuższy, łącznie z partią free, gdzie graliśmy po prostu zupełnie koncepcyjnie ad libitum, robiąc tak zwane klimaty, wykorzystując tylko nasze instrumenty, bez żadnych, powiedzmy, specjalnych efektów. Jacek na przykład śpiewał wokalizę do przystawki skrzypcowej, co daje świetny efekt, bo to jest tak jakby skrzypce przetworzone z wokalem, jeszcze wtedy nie było wokoderów i to było coś jakby namiastka tego, śpiewanie do przystawki w skrzypcach. Także tam parę nowatorskich pomysłów jest jak na tamte czasy. A jak było z samą realizacją nagrania? No bo rozumiem, że to było jednak nagranie inne niż wszystkie do tej pory. Prawda? Zupełnie. My płytę Krywań nagraliśmy w 2 dni. Dlaczego? Bo sesja nagraniowa odbywała się nocą w sali Filharmonii Narodowej. Staliśmy na scenie, tak by na koncercie i graliśmy normalnie na żywo, tak na koncercie. No nie śpiewając jedynie, bo to wokal nakładaliśmy później w studio na długiej, ale sami jak śpiewaliśmy sobie dla siebie, żeby wiedzieć gdzie jesteśmy, prawda? No i to było granie tak jakby z publicznością, ale bez publiczności. To ta, powiedzmy, Sala Filharmonii Narodowej nas dopingowała do tego, że to jest bardzo piękna, legendarna sala, gdzie występowali najwięksi. No i my na tej scenie w nocy gramy tego Krywania. Realizator dźwięku siedzi przez szybkę przy scenie i w zasadzie tam nie było wielu śladów, tylko był jakiś, nie wiem, taki quasi czteroślad albo dwuślad nawet, że zapisaliśmy tylko partię instrumentalną. I to dopiero zostało wgrane na wieloślad, na długiej, w polskich nagraniach i do tego żeśmy zaczęli śpiewać. Ale to wszystkie klimaty były tworzone przez nas na żywo i w zasadzie nie było już potrzeby robić dubla, to znaczy drugiej wersji. Zrobiliśmy oczywiście na wszelki wypadek, gdyby jakaś partia, bo tam nie było mowy o robieniu tak zwanych elektronicznych poprawek, typu, że tak jak się teraz robi, że można wszystko wbić, tutaj wyrzucić to, wstawić to. 4 sekundy. Tak, to po prostu wszystko na klik, tylko po prostu to była jedna smuga, jeden ciąg i tam nie można było kleić tego specjalnie. Jeżeli, to tylko bardzo konkretne części można było jakoś zmontować. Ale całość generalnie musiała być zagrana od jednego strzału. Także to była duża odpowiedzialność. Zresztą nagraliśmy również Krywania, nie tylko w Polsce, ale nagraliśmy w Moskwie, w studio Melodii na ulicy Gorkiego. Studio mieściło się w byłej cerkwi, więc też akustyka była fajna. Przebudowana cerkiew na studio. Też tam był jakiś wieloślad bardzo duży, nowoczesny. No i też graliśmy to, jak to się mówi, od jednego strzału. Bo tam nie było mowy o to, żeby podchodzić gdzieś czy coś, bo to jedno z drugiego wynikało i powiedzmy musiała być ta ciągłość zachowana. Wtedy to miało sens. Thank you. Suita w krywaniu, krywaniu. Wersję 3, ta, której słuchaliśmy teraz, ta nagrana w Niemczech, wówczas nazywanych Niemcami Zachodnimi, i ta moskiewska. Jedna rzecz w opowieści Andrzeja Zielińskiego, która nie zmieściła się w jego wprowadzeniu, to to, że cenzor podczas nagrania w Moskwie kazał usunąć wszystkie cytaty z rosyjskiej muzyki klasycznej, tłumacząc to tym, że w takim wykonaniu rosyjski dorobek to profanacja. Wydawałoby się, że cenzura dotyczy tylko słowa. Tu okazało się, że jednak nie tylko. Żeby pozostać w duchu epoki, na koniec listy osobistej, mniej więcej z tego samego okresu, przynajmniej jeżeli chodzi o powstawanie tych kompozycji, Katarzyna Aragońska, jedna z żon Henryka VIII, które być może po kolei sobie zaprezentujemy jak galerię obrazów. Zaczniemy od tego, to oczywiście Rick Wakeman. Anna Regulska, Anna Gacek, Piotr Metz. To była kolejna lista osobista. Do usłyszenia.